Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda Fransa'dan iki albümümüz var. Birbiriyle bağlantılı iki albüm bunlar. İlki 2012'de yayınlandı. Kazu Dötir ismini taşıyor. Kazu Dötir'de 3 Fransız müzisyen var. Bunlardan da başı çeken trompetçi Gabriel Kerdonköf, bazı yerlerde de Gabriel ismi kısaltılmış şekilde Gabi Kerdonköf olarak geçiyor. Trompette Gabi Kerdonköf, akordiyonda Jean Le Floch ve perküsyonda Yves-Marie Berthoud. Bunların soyadları albümün kapağına yazılmış. Albümün ismi de Kazu Dötir. Bazı konuk müzisyenler de var. Kontrbasta Vincent Guérin, sazda Lionel Mogyen ve iki Hint müzisyen, tablada Latif Han ve sitarda Cavit Han albümde konuk sanatçı olarak bulunmuşlar. Gabi Kerdonköf çok uzun yıllardır Balkan, Anadolu, Kürt, Orta Doğu, Roman ezgileriyle içli dışlı olmuş bir müzisyen. Açılışta da içinde birçok tanıdığımız ezgi barındıran Ninava'yı dinledik. Cosi de Tür albümünü iki şarkı dinlemeye devam edelim. Önce Çökertme, arkasından yine bir geleneksel yorum diyeceğim ama albümde geleneksel olarak yazılmış. Fakat zannedersem Tamburi Cemil Bey'in bir eseri bu, Muayyer Semai. Thank you. Thank you. Trompette Gabi Kerdenköf, akordeonda Jean Lefloc ve perküsyonda Yves-Marie Berthoud'un 2012 yılında yayınladığı Kazı Dötir albümünden dinledik Çökertme ve Muhayyer Sema'yı. İki şarkımız daha var bu albümden. Önce Kürdali, arkasından Tir. Thank you. 2012'de yayınlanan Kazu de Tir albümünden 5 şarkı dinledik. Şimdi diğer albümümüze geçelim. Bu 2017'de yayınlandı ve ilkiyle bağlantılı bir albüm demiştim. İlkinde albümün ismi olan Kazu de Tir, burada grubun ismi. Yine ufak farklarla aynı müzisyenler var. Trompette Gabi Kerdönköf, akordiyonda Jean Leflocq, perküsyonda Yves-Marie Berthoud. Onların dışında ilk albümde konuk müzisyen olan Lionel Mogyen yine burada saz çalıyor. Ayrıca ilk albümde olmayan müzisyenler Kanun'da Mal Vale ve iki vokalist, Kürtçe vokalde Kani Kamar ve Birotonca vokalde Erik Menatu yer almış. Albümün kayıtlarında, albümün ismi de Curcuna. Yine grubun başını çeken Gabi Kerdönköf ve Balkanlardan Orta Doğu'ya bir tarama yapmışlar. Bu sefer bazı geleneksel Biraton ezgileri de albüme serpiştirilmiş. Şimdi bir Orta Doğu ezgisi dinleyerek başlayalım. Kazu de Tir'in Curcuna isimli albümünü dinlemeye. Bizde Erkin Koray sayesinde Şaşkın ismiyle biliniyor. Bu albümdeki ismi Dabke de Ludia. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Fransa'dan Kazu Dötir grubunun Giorgina isimli albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Giorgina kelime anlamından bağımsız olarak aynı zamanda birçok ülkenin geleneksel müziğinde yer alan bir ritmin ismi. İki Kürt ezgisiyle albümü dinlemeye devam edelim. Önce Ağır Barane, arkasından Miabadim. We're Ağırbarane ve Mahavadim Kazı Döttir'in Curcuna isimli albümünden dinlediğimiz parçalardı. İki şarkımız daha var. Rashidov Pravo ve Plakantur. Thank you. cadenas y prisiones de un billete travirbe. Prisiones de Belén y en tu lava la muerte y giramos. Y giramos pendes billetes y lierde y en escribe. Barbe da gueva intire, da garbison va de libre. Sei te gabitri, ue a felec, ue dei d'interno de la plaza. Arește vele, eu arește, care plasă de ce marve. Care plasă de ce marve, di plipre spază macrie. I gira murghi si zeie fine, si rugează ristorii. Bugünkü programda Fransa'dan iki albüm yer aldı. İlki trompette Gabi Kerdönköf, akordeonda Jean Lefloc ve perküsyonda Yves-Marie Berthoud'un bazı konuk müzisyenlerle beraber yayınladığı 2012'de Kazu Dötir isimli albümü. İkinci albümde hemen hemen ufak değişikliklerle aynı müzisyenler tarafından yapıldı 2017'de. Bu sefer albümün ismi grubun ismi olmuş. Kazu Dötir ve albümün ismi de Curcuna. Araştırma yapacaklar için kolaylık olması açısından Curcuna J ile ve O ile Curcuna şeklinde yazılıyor. Kazu Dötir'in yazılışı da Kazut sonu TL, D ve tir. Tir'i de sesli harf olmadan TYR şeklinde yazarsanız albüm bilgilerine internetten ulaşabilirsiniz. Bu albümden Suregül ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bugünkü program destekçisi Sibel Sakarya'ya çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. We'll be right back. Mağanın tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.